Mi rodava xa o idala, quen sinto ei tu indicari. Does na teimlad mor hapus, nag yr un dwi'n deimlo yn nawr. Wyt ti di roi dy holl gariad, cam wrth gam fydd pob dim yn iawn. I fod gyda ti mi a'i rownd y byd, ar y moroedd mawr yn meddwl amdanat. Teithio dwi'n nos i mi gael ddweud a ti, dwi'n dy gari. Mae'r stori hon yn un gyflawn, ac mae'r hael wedi clirio.